16 po 6. Czas na pierwsze strony gazet i Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten temat cały czas na pierwszych stronach gazet. Dziennik Gazeta Prawna. Świat musi zareagować po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga. Świat nie może dłużej udawać, że wojna w Zagłębiu Donieckim to wyłącznie problem Ukrainy. Zbrodnia dokonana przez prorosyjskich separatystów rodzi dalekosiężne skutki dla światowych przywódców. Polska The Times to rosyjska rakieta. Rosja oskarżona, bo dowody są mocne. System rakietowy użyty do zestrzelenia malezyjskiego samolotu znalazł się w rękach separatystów i pochodził z Rosji, a na miejscu katastrofy trwa próba sił i wojna nerwów. Gazeta Wyborcza: Rosja boi się Europy. Czy zestrzelenie samolotu nad Donbasem skłoni Europę do zdecydowanej postawy wobec Putina? Część jej przywódców chciałaby dać Rosji kolejną, ostatnią szansę, ale opinia publiczna może żądać ostrzejszych kroków. Gazeta Polska codziennie: Moskwa zaciera ślady, niszczy dowody. Jest to bezpośredni wynik destabilizacji suwerennego państwa przez Rosję, naruszenia jego integralności terytorialnej, tworzenia bandyckiej milicji, szkolenia jej i jej uzbrajania. Napisał w swoim tekście na łamach brytyjskiej gazety Sunday Times premier Wielkiej Brytanii David Cameron. W niedzielę ponad 200 znalezionych dotychczas ciał zestrzelonego Boeinga wywieziono w nieznanym kierunku. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Z innych tematów też na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Zjednoczona Prawica rośnie w siłę. Jarosław Kaczyński mówi: razem zwyciężymy. To o sobotnim kongresie partii zjednoczeniowym partii prawicowych. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, szczyt Majki, to oczywiście o Rafale Majce. Pierwsze polskie zwycięstwo po 21 latach. Chodzi oczywiście o Tour de France. Rzeczpospolita: rośnie armia milionerów. 14 700 Polaków zadeklarowało ponad 1 000 000 złotych dochodów. To często świadczy o ich patriotyzmie. Liczba osób mających w 2013 roku ponad 1 000 000 złotych dochodów wzrosła o 1200, czyli o 9% rok do roku, wynika z danych zebranych przez Rzeczpospolitą w izbach skarbowych. Zdaniem ekspertów wielu ludzi mających tak wysokie zarobki mogłoby płacić daniny za granicą, ale nie robi tego, bo ceni sobie swój kraj. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ale że oni tak w ciągu roku zarabiają 1 000 000, nie tak, że przez całe życie? Nie. A no to ci, rozumiem. To chyba nie, no tak, to ci. I teraz artykuł, który muszę powiedzieć, że mnie urzekł. Zaraz zresztą się wszystko wyjaśni. Zapowiedź artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Nie wiem, czy podzielisz, bo może ciebie to nie urzeknie. Sery pleśniowe chcą zejść z piedestału. No nareszcie. Zainteresowanie Polaków produktami spożywczymi spoza tradycyjnego koszyka pomoże producentom wprowadzić aromatyczne sery z pleśnią do codziennego menu Kowalskiego. Mhm. Tytuł artykułu: czas odczarować sery pleśniowe. Nie tylko do wina, lecz do codziennego śniadania. Pleśniaki chcą zepchnąć z kanapek wędliny i żółte sery. Popularne, ja uważam, pospolite. Uroczy sposób napisany, naprawdę bardzo zachęcająco. Zapowiedź artykułu o serach pleśniowych, które chcą zepchnąć z kanapek wędliny i żółte sery, na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Życząc Państwu smacznego, zapraszamy na kolejny przegląd prasy, który za 31 minut, wtedy pojawi się Maja Borkowska i wrócimy jeszcze. Do serów? No oczywiście. No chyba tak. No zdecydowanie. About you and I. I tak sobie Brian Adams o samym poranku pośpiewał. Bardzo panu dziękujemy. 23 minuty po 6. I przypominamy, że Piotr Łodej czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. My przy komputerze ranek@polskieradio.pl 71335 w sprawie tych serów pleśniowych. Być może ktoś z państwa właśnie zaczyna spożywać taki ser na śniadanie. Choć pan Piotr zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Wszystkie psy zapewne teraz kibicują serom pleśniowym i czekają tylko na te zepchnięte z kanapek wędliny. Właśnie robię sobie kanapki z serem pleśniowym do pracy, ale z serem pleśniowym kupionym na promocji i po takim długim polowaniu. Nie jest łatwo ustrzelić. No, nie jest łatwo i gratulujemy. Tak, to jest ten pan, który właśnie obcuje z serami pleśniowymi. Zapraszamy do Trójki. O poranku. A co dziś w audycji porannej? Karnety na OFF Festival. Drugi tydzień naszej zabawy. Za godzinę padnie pytanie. Ono będzie otwarte, to pytanie, a kończyć się będzie na bo. Proszę się przygotować na bo, a dwa podwójne karnety czekają. To za godzinę, tak powiedzmy. A poza tym porozmawiamy o samochodach. Nie żeby jakoś dni samochodów na benzynę i olej napędowy były policzone, ale czas myśleć chyba o alternatywnym napędzie. Możemy albo pójść w napęd elektryczny, to już się dzieje w tej chwili na skalę, nazwijmy to miejską, bo samochody wciąż mają ograniczony zasięg. Można też upatrywać tych nowych źródeł napędu w ogniwach wodorowych albo w sprężonym powietrzu. To jest ciekawa technologia. Wyobrażają sobie państwo samochód na sprężone powietrze? Będziemy o tym mówili. Kwadrans po 7:00, kiedy nam zabraknie paliw? Nad tym zastanowimy się po 7:35. Poważne pytanie. O bankach także zupełnie poważnie porozmawiamy. Banki są coraz bardziej nowoczesne i stają się, nie wiem czy państwo wiedzą, głosowe. W aplikacji wystarczy zadać jedno proste pytanie. Ile wydałem w zeszłym tygodniu? Wydatki w ostatnim tygodniu. I w ten sposób system sam sumuje i podaje konkretne dane. Państwo sobie wyobrażają, jaki system? Sam ze sobą rozmawia, właściwie z nami rozmawiamy, zadajemy pytania. On odpowiada, takie będą nowoczesne banki. Mało tego, logować się będziemy też głosowo na hasło. Można byłoby to porównywać do seksmisji, gdzie panowie wyjeżdżając na górę windą wpadli na hasło. Co się stało? Dlaczego to nie działa? Nie wystarcza potrzebne akustyczne hasło. Jakie hasło? Nie mamy pojęcia. No właśnie, jakie to hasło? Znaczy wiemy, jakie to było hasło, ale może nie brnijmy w tę stronę. 22 i 7 trójek, przypomnę państwu życzliwie jeszcze raz numer telefonu i zapraszamy do trójki. O tych hasłach i bankach głosowych porozmawiamy po 6:35, a za 4 minuty skrót wiadomości. Oh, lips filled with love. A love that carries all before. A passion in the flood. I lie beneath the rainbow. Now your tears have gone. And I'll sing my song for you. And I'll carry on. Robert Plant. No, zupełnie zapomniałem, jak sobie poradził w tym tygodniu na liście, ale zaraz sprawdzimy, się dowiemy. I polecam oczywiście głosowanie na listę. 6:30 się zbliża. A więc czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Zachód zaostrza retorykę wobec Moskwy. W rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji zażądali, by zmusił separatystów do współpracy w wyjaśnieniu okoliczności katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego i zagrozili Rosji kolejnymi sankcjami. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron powiedział wieczorem Putinowi, że cierpliwość Zachodu wobec Rosji jest już na wyczerpaniu. Maszyna rozbiła się w czwartek na wschodzie Ukrainy. Zginęło prawie 300 osób. Coraz więcej wskazuje na to, że samolot został zestrzelony pociskiem rakietowym odpalonym z terenów kontrolowanych przez separatystów i że broń musieli otrzymać z Rosji. Koalicyjne spotkanie na szczycie. Szef PSL-u Janusz Piechociński zapowiedział, że podczas wieczornego spotkania z liderami PO będzie rozmawiał m.in. o przyjęciu ustawy o ochronie polskiej ziemi po roku 2016. Dodatkowo PSL chce kwotowego rewaloryzowania emerytur i rent, do czego niezbędna jest zmiana konstytucji. Ludowcy chcą też rozmawiać o przyszłości koalicji. Podczas walk w Strefie Gazy bojownicy Hamasu schwytali izraelskiego żołnierza. Poinformował o tym rzecznik zbrojnego ramienia Hamasu. Izraelska armia zaprzecza. W 2006 roku palestyńscy bojownicy uprowadzili Gilada Szalita. Izraelskiej armii nie udało się go szybko uwolnić. Żołnierz wrócił do domu dopiero 5 lat później, po tym jak Izrael uwolnił ze swoich więzień ponad 1000 Palestyńczyków. Janina Skupień z Gliczarowa gaździną 2014 roku. Wybrano ją wczoraj podczas konkursu w Brzegach nieopodal Bukowiny Tatrzańskiej. Gaździna to już powinna być tako, co mu męża, gazdówkę, gospodarstwo. Dobra gaździna to jaka? Tako, co dbał o chałupę, co umie uważyć, wyprać, łatę przyłotać, no i domowe roboty zrobić, dzieci bawić. Zaś nie do końca het, co by sama i te dzieci, no słopy muszą razem kołysać, nie? Kobieta musi syczką ogarnąć, łosyczkim tak. Pomyśleć i o mężu i o dzieciak. Do kościoła jak się zbierają, to baba musi syczki wylektować, wyzbierać, tak, syczkiego przypilnować. I to już wszystkie informacje. Teraz więcej w serwisie o 7:00. A kto jeszcze łaty przyłatuje? Teraz to od razu się nowe przecież kupuje. Dziś po południu, na południu, a także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze i to z gradem. Poza tym przez cały dzień słonecznie i upalnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Trójmieście, 28 w Warszawie, Częstochowie, Chełmie i Krośnie, 30 w Międzyzdrojach i Jeleniej Górze, do 31 stopni w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Sery pleśniowe mają zepchnąć z kanapek wędliny i sery żółte, o tym mówiliśmy w przeglądzie prasy. Państwo się cieszą i pieski się cieszą, bo wędliny będą lądowały pod stołem, chociaż tu słuchaczka zwraca uwagę na to, że jej pies woli ogórki kiszone od wędlin. Taki spryciarz. face again. You're my first and last mistake. Every promise that I break, just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is overrated. I need something complicated, and you never let me down. No, you never let me down. You don't need an invitation. You always crash the celebration. Yeah, you never let me down. You know you never let me down. It's really not so bad at all. So much farther left to fall. On every sunny day you bring the rain to me. So I let you drown just a little bit. Za 23 minuty siódma. Był jeden objaw i od razu mamy diagnozę. Proszę przekazać słuchaczce, której pies je kiszone ogórki, że piesek ma wyjałowiony przewód pokarmowy i troszeczkę mu brakuje flory w jelitach. No, dziękujemy bardzo, przekażemy. A teraz... Zapraszamy do Trójki. Sezamie, otwórz się. To zaklęcie, które według legendy otwierało drzwi do skarbca, dziś również my możemy przy pomocy podobnych zaklęć dostać się do naszych oszczędności, a wszystko za sprawą biometrii głosowej, czyli systemu, który identyfikuje ludzi na podstawie ich mowy. Do wprowadzania tej technologii przymierzają się polskie banki. Kilka placówek już oferuje klientom system tzw. bankowości głosowej, mówi Zbigniew Marcinkowski, autor bloga biometriagłosowa.pl. Wystarczy, że zadzwonimy do jakiejś usługi, wypowiemy kilka magicznych słów i jesteśmy zweryfikowani przez system. Te rozwiązania uznawane są przez świat bankowy za dużo bardziej bezpieczne rozwiązania niż te obecnie dzisiaj stosowane. Nasz głos jest absolutnie unikalny i to wszyscy wiemy w zupełnie naturalny sposób, tylko najczęściej sobie tego nie uświadamiamy. W tej chwili możemy zrobić wszystkie podstawowe funkcje bankowe. Piotr Gawron z Banku Smart. Czyli sprawdzić stan rachunku, przejrzeć historię, wykonać przelew w takim trybie, że mówię do telefonu, wypowiadam zdania, nie uczę się żadnych specjalnych komend. Telefon odpowiadam czytając na przykład moje saldo dostępnych środków na rachunku, jednocześnie je pokazując. Mówię, że chcę zrobić przelew do tej osoby, a on na tej podstawie wykonuje przelew. Jest to szczególnie użyteczne w tych sytuacjach, kiedy dotarcie do informacji wymaga wielu czynności. Marcin Kusznier, Meritum Bank. Na przykład, jeżeli chciałbym się dowiedzieć, ile wydałem w zeszłym tygodniu, standardowo musiałbym wejść w historię, odfiltrować ją według dat i sumować poszczególne transakcje. W aplikacji wystarczy zadać jedno proste pytanie: ile wydałem w zeszłym tygodniu? Wydatki w ostatnim tygodniu 5. I w ten sposób system sam sumuje i podaje konkretne dane. Kilka polskich banków reklamuje się, że wprowadza bankowość głosową. To już jest coś innego niż biometria głosowa. Na czym polega różnica? Bankowość głosowa polega na tym, że ja mogę mówić do urządzenia i zostanę zrozumiany, ale niekoniecznie zostanę uwierzytelniony. Mogę zapytać o takie podstawowe informacje, na przykład ile mam na koncie. Dla bezpieczeństwa dostępne środki są pokazywane tylko na ekranie, one nie są odczytywane na głos. Mogę także, nie wiem, poprosić o podaj numer konta. I system od razu dyktuje numer. Można byłoby to porównywać do seksmisji, gdzie panowie wyjeżdżając na górę windą wpadli na hasło, jakie należałoby wypowiedzieć. Co się stało? Dlaczego to nie działa? Nie wystarcza potrzebne akustyczne hasło. Jakie hasło? Nie mamy pojęcia. Hasło zna tylko jej ekscelencja. To kłamstwo, aby zyskać na czasie. Hasło! Gdyby tam była zastosowana biometria głosowa, niestety tylko jego ekscelencja mógłby wyjechać windą na górę. Pierwsza rzecz, jaka się nasuwa, to że ktoś wejdzie w posiadanie naszego smartfonu, odpali sobie naszą aplikację i może zrobić bez naszej wiedzy przelew, po prostu rozkazując telefonowi. Ale wejście do tej aplikacji jest chronione, jak do każdej aplikacji bankowej, gdzie mogę robić przelewy, jest chronione PIN-em w tym przypadku. Biometria głosowa jest jedną z tych, które są znane za bezpieczne i wygodne w wykorzystaniu, jak również jest to dzisiaj biometria bardzo powszechnie stosowana. Z pomocą przychodzi nam najnowsza rekomendacja Europejskiego Forum do Spraw Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych, która dopuszcza wykorzystanie jako jednego z elementów zabezpieczeń cech biometrycznych klienta. W praktyce oznacza to, że nie trzeba będzie pamiętać kodu PIN, wystarczy coś, co każdy z nas ma unikatowego, czyli swój głos. Taka sytuacja. Biometrię głosową na dużą skalę wykorzystują już m.in. banki w Wielkiej Brytanii, Rumunii i na Słowację. Sprawą zainteresował się Mariusz Krzemiński. To nie jest chyba tak do końca, bo jak ktoś jest przeziębiony albo powiedzmy miał ciężki dzień poprzedni, ma zadzwonię schnaps, baryton, to system zgłupieje, bo częstotliwość głosu będzie inna. Trzeba zadbać o to, żeby system nie zgłupiał. A poza tym tak sobie pomyślałem, że będzie można do banku zadzwonić tak tylko, żeby sobie pogadać. Tak no, po prostu zapytać na przykład, że co, że za te buty to jednak przepłaciłem. prośbę mam taką, jakbyście mogli jeszcze raz powtórzyć to hasło do windy, bo nie zdążyłem zapisać, a u mnie w bloku słabo winda chodzi, bardzo bym wdzięczny. Ależ oczywiście, bardzo proszę zanotować. Jarzębina. Nie, nie Jarzębina, jakoś inaczej było. Stokrotka, o! Za 10 minut siódma. Maja Borkowska i prasa. Gazeta Wyborcza, tu artykuł: Rosja boi się Europy. Czy zestrzelenie samolotu nad Donbasem skłoni Europę do zdecydowanej postawy wobec Putina? Część jej przywódców chciałaby dać Rosji kolejną, ostatnią szansę, ale opinia publiczna może żądać ostrzejszych kroków. Napięcie między umiarkowaniem władzy, która głównie z powodów gospodarczych boi się pogorszenia stosunków z Moskwą, a opinią publiczną widać najwyraźniej w Holandii. Holendrzy stanowili grubo ponad połowę pasażerów strąconego Boeinga, ale pierwsze komentarze premiera Marka Rutego były nadzwyczaj powściągliwe. Szef rządu Holandii namawiał, by ze wskazywaniem winnych poczekać na wyniki międzynarodowego śledztwa. Spokojnie przyjął kondolencje od Putina. Kiedy jednak nadeszły wieści z Ukrainy, że rebelianci utrudniają dostęp do miejsca katastrofy i zbieranie ciał, w Holandii zawrzało. Media skrytykowały Rutego, a jego rząd ogłosił, że takie traktowanie zwłok wywołuje wściekłość. Rutte i brytyjski premier David Cameron uzgodnili w sobotę przez telefon, że Unia Europejska musi zweryfikować podejście do Rosji wobec dowodów, że to prorosyjscy separatyści zestrzelili samolot. Powiedziałem Putinowi, że szybko ucieka mu czas, by pokazać, iż chce nam pomóc. Musi wpłynąć na rebeliantów. Tak Rutte relacjonował swą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Zaduch w WKD. PES-ie grożą kary. Urząd Transportu Kolejowego wycofał z tras 4 nowe pociągi wyprodukowane przez bydgoską firmę. Wszczął także postępowanie przeciwko warszawskiej kolei dojazdowej. Omdlałych pasażerów musiało ratować pogotowie. Nadzór kolejowy przeprowadził pomiary w WKD na początku czerwca i lipca i od razu wycofał z użytkowania 4 składy pociągów. Podczas kontroli stwierdzono na przykład, że w jednym z zatłoczonych pojazdów temperatura przekraczała 30 stopni. Kontrolerzy ustalili, że w składach pasażerskich właściwie nie działała klimatyzacja, a stężenie dwutlenku węgla przekraczało dopuszczalne normy. Pechowe pociągi wyprodukowała bydgoska PESA. Zdarzały się przypadki, że do pasażerów z powodu omdleń trzeba było wzywać karetki pogotowia, a przewoźnik nie podał, ile razy i jaki czas opóźnień to spowodowało. Pojazdy są na gwarancji do 2016 roku, ale PESA twierdzi, że wszystko jest w porządku. Sytuacja może mieć jednak spore konsekwencje finansowe. Urząd jest władny nałożyć na przewoźnika karę w wysokości do 2% przychodów, czyli prawie 1 000 000 zł. Wtedy jest prawie pewne, że spółka WKD wystąpi do bydgoskiej PESY o odszkodowanie z tytułu przestojów i poniesionych strat. Zaduch w WKD, PESie grożą kary. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. Słaba edukacja przedszkolna. Prawie 40% polskich dzieci przed pójściem do zerówki nie chodzi do przedszkola. To najgorszy wynik w Europie. Takie dane przynosi najnowszy raport Komisji Europejskiej poświęcony opiece i edukacji dzieci przed ich pójściem do szkoły. Analitycy przyjrzeli się okresowi żłobkowemu do 3 lat oraz przedszkolnemu, czyli od 3 roku życia do momentu, kiedy dziecko zostaje objęte obowiązkiem szkolnym. Wynika z niego, że aż 37% polskich dzieci od 3 roku życia, zanim trafi do zerówki, pozostaje jedynie pod opieką rodziców. To najsłabszy wynik w Europie, gdzie w tej grupie wiekowej średnio w domu pozostaje jedynie 11% dzieci. Raport wskazuje, że w roku szkolnym 2012-2013 byliśmy jednym z nielicznych państw, w którym prawo, poza obowiązkową zerówką, nie gwarantowało dzieciom miejsca w przedszkolu czy żłobku. I o tym w artykule Słaba edukacja przedszkolna w Rzeczpospolitej. A w Polska The Times: kocham mojego kota, uwielbiam psa, więc je dobrze nakarmię. Na śmierć. Prawie połowa kotów i 30% psów jest zbyt grubych. Jak je mądrze odchudzać, mówi dr Agnieszka Kurosat, dietetyk z Katedry Chorób Wewnętrznych Kliniki Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego. Kochamy nasze zwierzęta, więc je tuczymy. Tak można podsumować wyniki przerażającego raportu. 44% polskich kotów ma nadwagę, a 13% jest otyłych. U psów jest niewiele lepiej, 28% z nadwagą, 9% otyłych. Sami też jesteśmy coraz więksi, czyli otyły właściciel ma otyłe zwierzę. Doktor odpowiada, jest ścisła współzależność między otyłością psa i jego właściciela. Najczęściej jeśli człowiek jest otyły, unika ruchu fizycznego, lubi jeść, oglądać telewizję, jego pies robi to samo, bo sam się na spacer nie wyprowadzi. Z kotami jest inaczej. To zwierzę domowe, ale jest zdecydowanie bardziej samodzielne. Kot przesypia około 80% czasu, pozostałe 20% poświęca na toaletę, futra, jedzenie i zabawę. Ale bez wątpienia styl życia właściciela wpływa na to, jak wygląda i jak czuje się jego pies czy kot. Jeśli więc na przykład ludzie są wegetarianami, bardzo często chcą, by ich pies był wegetarianinem. Pies wegetarianinem to brzmi bezsensownie. W przypadku psa to możliwe, bo to zwierzę względnie mięsożerne. Można tak skomponować dietę, że z pokarmów roślinnych dostarczymy mu pełnowartościowe białka. Kot nie może przejść na dietę wegetariańską, bo to bezwzględnie mięsożerca, a podstawą jego diety jest białko pochodzenia zwierzęcego. Tak mówi dr Agnieszka Kurosat, dietetyk z Katedry Chorób Wewnętrznych Kliniki Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego. I w tym artykule, w tej rozmowie jest wiele porad, jak żywić swoje zwierzęta, a co do tego, czy koty są wegetarianami, odkąd mój kot regularnie zjada ze mną na spółkę główkę sałaty. Poza tym pomidorki koktajlowe, truskawki. Ze śmietaną, czy nie? Bez śmietany, nie, on jest bez śmietany. Poza tym pomidorki koktajlowe, truskawki i winogrona, a i jabłka też, i gruszki. Ale tu pies słuchaczki, która się przyznała jakieś pół godziny temu, zjada ogórki kiszone, więc... Więc myślę sobie, że zwierzęta chyba wszystkie mogą być wegetarianami, jeśli tak im się spodoba. A no tak dobrze. Całkiem serio, warto zerknąć, bo to jest rzeczywiście poważny problem, co dokumentuje zdjęcie dołączone do tego artykułu, ten kot na zdjęciu. To jest pani weterynarz, prawda? To jest pani weterynarz. To jest bardzo silna kobieta. Bardzo silna kobieta, która trzyma bardzo dużego kota. No kawał kota z niego. Maja Borkowska, dziękujemy. 20 minut po siódmej, kolejny przegląd prasy. Jeśli chodzi o hasło głosowe. 2 lata temu montowano monitoring, akurat pracuje tutaj załoga typowo męska i potrzebne było akurat hasło uwierzytelnienia w przypadku rozmowy telefonicznej z firmą ochroniarską. No i padło akurat na hasło, które było użyte właśnie w filmie Seksmisja. Wszystko fajnie, pan, który to montował, wszystko się podobało. Gorzej było, gdy był pierwszy telefon. Niestety pani nie oglądała Seksmisji i była bardzo oburzona, także to później o kierownictwo dopiero ruszyło. Mieliśmy później... dużo problemów z tego typu, także niestety nie wszyscy oglądają Seksmisję i nie wszystkim się te hasło, mówię, spodobało. Za 3,5 minuty siódma. I wanna touch you but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My pen. No more love letters I will send. Emotions are reduced to text. And now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason. But I need something to believe in. Don't want this new technology. And the neighbor is stealing my broadband time. My server's disconnected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spójrz. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsul Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Holandia wysyła grupę ekspertów na Ukrainę. Mają identyfikować ofiary czwartkowej katastrofy. Nie wiadomo jednak, czy pozwolą im na to separatyści. To w ich rękach są najprawdopodobniej czarne skrzynki samolotu. Potwierdzają to najnowsze taśmy. Minister rolnictwa gotowy do rozmów z protestującymi sadownikami, ale zastrzega, nie ma szans na interwencyjny skup owoców. Holenderscy eksperci do spraw identyfikacji zwłok mają dziś dotrzeć na miejsce katastrofy malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie. Poinformował o tym premier Holandii. Mark Rutte nie powiedział jednak, czy prorosyjscy separatyści zgodzili się, żeby zagraniczni eksperci tam pracowali. Z prawie 300 ofiar 193 to obywatele Holandii. Samolot leciał w czwartek z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Wstępne analizy i dowody wskazują, że maszyna została zestrzelona. Premier Mark Rutte poinformował o konsultacjach ze światowymi przywódcami i uzgodnieniach, że to Holandia będzie koordynować prace identyfikacyjne. W Charkowie powstanie centrum koordynacyjne. Wyposażenie i personel zapewni Holandia. Trwają też negocjacje OBWE z prorosyjskimi separatystami, by pociąg, w którym złożono znalezione dotychczas ciała ofiar, oddać pod kontrolę ukraińskiego rządu. Wagony z ciałami ofiar znajdują się na dworcu w Torezie na wschodzie Ukrainy, kilka kilometrów od miejsca, w którym samolot spadł na ziemię. To rejon kontrolowany przez prorosyjskich separatystów. Pod ich nadzorem ukraińscy ratownicy przeszukują miejsce katastrofy, by odnaleźć wszystkie ciała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła kolejne nagrania rozmów separatystów. Wynika z nich, że ukrywają oni przed międzynarodowymi ekspertami i Kijowem czarne skrzynki zestrzelonego malezyjskiego samolotu. Dowódca separatystycznego batalionu Wostok, Aleksander Chodakowski, w rozmowie ze swoimi ludźmi na miejscu katastrofy pyta, czy mają czarne skrzynki. Prosi też, by jak najszybciej je odnaleźć. Naszych towarzyszy z samej góry, znaczy z Moskwy, bardzo interesuje los czarnych skrzynek. Nic, co znajdziecie, nie może wpaść w cudze ręce OBWE czy innych. Separatyści potwierdzili, że odnaleźli czarne skrzynki, maszyny oraz że przewieźli je do Doniecka. Władze tamtejszej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej deklarują gotowość przekazania ich międzynarodowym ekspertom. Wykluczają jednak oddanie rejestratorów władzom w Kijowie. Jeśli rząd nie zainterweniuje, wielu z nich czeka bankructwo. Od soboty trwa protest plantatorów porzeczek, wiśni i jabłek. Producenci owoców blokują drogę krajową nr 19 w Kłuskach w powiecie łosickim. Chcą zwrócić uwagę na niskie ceny skupu. Minister rolnictwa deklaruje, że jeszcze w tym tygodniu spotka się z protestującymi. Marek Sawicki zaznacza jednak, że nie będzie miał ze sobą worka pieniędzy. Nie można sadowników łudzić, że sytuacja jest podobna jak z pomorem afrykańskim świni, że skoro rząd dopłacił do skupu trzody chlewnej, to teraz dopłaci do porzeczek. Nie ma prawnej możliwości dofinansowania. Sadownicy mówią, że w skupie za kilogram porzeczek dostają 40 groszy. Rok temu ponad trzy razy więcej. Minister Sawicki uważa, że jedynym rozwiązaniem